بچپ نرگسا، بچپ نرگسا، جارو بکم جام تا کننی شوی ها. منیش و خمین یا سمه هات، لگه بازی حوزه ای، لگه بازی حوزه ای، چی بازی حوزه، لگه بازی حوزه ای، هی ای، چی بازی حوزه. مینامش کنی وی مینامش کنی، کزم ساز بوش ندوسک نشکرینم، بوش ندوسک نشکرینم، بوس درخ دیاره بینه، بوس درخ دیاره بینه. Senor Shanama Kewe, Senor Shanama Kewe, Vai Har Dige Lowe, Senor Shanama Kewe, Vai Har Dige Lowe.